قل ان ربی یقذف بالحق, کہہ دیجئے بے شک میرا رب ڈالتا ہے حق کو. علام الغیوب, خوب جاننے والا ہے غیب کو. یقذف قذف کے معنی میں ہے, تیر اندازی کے لیے بھی کہتے ہیں, خشت باری کے لیے بھی, اور کلام کرنے کے لیے بھی. یہاں کلام کرنے کے بارے میں کہ وہ حق کی گفتگو فرماتا ہے, پیغمبروں پر وہی نازل فرماتا ہے. جیسے ایک دوسری جگہ پر آتا ہے, یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده, کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فرشتے کے ذریعے وہی سے نوازتا ہے. یعنی آسمان سے جو وہی نازل ہو رہی ہے وہ بالکل حق ہے اور تمہارا طرز عمل باطل ہے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد, کہہ دیجئے حق آ گیا, یعنی قرآن. یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے جو خوب جانتا ہے غیب کو, اور حق آ گیا ہے, اور حق سے مراد یہاں قرآن ہے, اور باطل سے مراد کفر اور شرک ہے. یعنی اللہ کی طرف سے دین کا پیغام آ چکا ہے جس سے باطل ختم ہو کر رہ جائے گا, اس سر اٹھانے کے قابل نہ رہے گا, کیونکہ باطل نے نہ پہلی دفعہ کچھ پیدا کیا نہ دوبارہ کر سکتا ہے. جیسے سورۃ الانبیاء میں آتا نا, بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق, کہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں, پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے. جس دن آپ نے مکہ فتح کیا, خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, چاروں طرف بت نصب تھے, آپ کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جا رہے تھے اور یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے, اور ساتھ ہی سورت بنی اسرائیل کی آیت, وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, یعنی تمہاری ساری باتیں جو ہیں یہ باطل ہیں, غلط الزامات ہیں, اور جہاں سچائی آ جاتی ہے وہاں باطل ٹھہر نہیں سکتا. اور یہ تاریخی حقیقت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے, ساری مخالفتوں کے باوجود وہ جم گیا اور اس کے برعکس باطل کہیں ٹھہر نہ سکا. قل ان دللت, کہہ دیجئے اگر میں بھٹک گیا, فانما اضل علی نفسی, تو میری گمراہی کا وبال مجھے پر. یعنی بھلائی تو سب اللہ کی طرف سے ہے, ہدایت تو اسی کی طرف سے ملتی ہے, اور اگر کہیں سے میں بھٹکا تو اس کی ذمہ داری مجھے پر ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود جب کسی سائل کے جواب میں کوئی بات بتاتے تھے, یعنی کوئی فتویٰ دیتے یا کوئی کچھ پوچھتا, تو اپنی رائے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, اقول فیہا برائی فإن یکن صوابا فمن اللہ وإن یکن خطأ فمنی ومن الشیطان واللہ ورسولہ بریئان منہ. کیا خوبصورت جواب ہے. یعنی جب کوئی سوالی آ کے کوئی سوال کرتا, کوئی بات کرنے والا کچھ پوچھتا, تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے جو میں کہتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, نیور, اپنی رائے پہ کبھی اصرار نہیں کیا تھا. کہتے میں اپنی سوچ سے جو بات کہہ رہا ہوں یا میرا جو خیال ہے, اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے صحیح بات میرے دل میں ڈالی, اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے, میں اس غلطی کو قبول کرتا ہوں. واللہ ورسولہ بریئان منہ, اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ذمہ ہے, یعنی میں اپنی خطا کو قبول کرتا ہوں. بندہ مومن جو ہر کمپلیکس سے آزاد ہوتا ہے, اس کو کبھی بھی اپنی غلطی کے ماننے میں مشکل نہیں ہوتی, وہ اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگاتا, اس لیے کہ اسے پتا ہے اگر دنیا میں اعتراف نہ کیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی, پھر سب کے سامنے اعتراف کرنا ہی پڑے گا, پھر وہاں کہاں بھاگے گا, وہاں تو کوئی تاویل کام نہیں آ سکتی, وہاں تو کوئی بہانہ کام نہیں آ سکتا. اور ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اس لیے کوئی بھی غلط بات جم نہیں سکتی, اس کو قرار نہیں ہو سکتا. آپ یاد ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لہا من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. اللہ سچی بات کے ذریعے حق بات کو دنیا اور آخرت میں ثبات عطا کرتا ہے, تو جو لوگ سچائی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں ان کی بات کو فرار نصیب ہوتا ہے, اور جہاں کچھ بھی باطل کا حصہ ہو وہ بات اثر نہیں رکھتی, اور اکھڑ جاتی ہے، جمتی ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا حق آ گیا ہے، اور باطل نے نہ پہلے کچھ کیا نہ بعد میں کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اگر میں بھٹکا ہوں تو بھٹکنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، وہ انہیں ہدائی تو، اور اگر میں ہدایت پا گیا فبما یوحی الی ربی، تو بس بوجہ اس کے جو وحی کرتا ہے میری طرف میرا رب۔ یعنی میری ہدایت کا اصل سبب میرا رب ہے کہ وہ دے رہا ہے، اور اگر کہیں میں نے کچھ صحیح نہیں کہا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ اس لیے تم پریشان نہ ہو، کیونکہ میرے بھٹکنے کا تم پر وبال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تم مجھے بھٹکا ہوا کہتے ہو تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ میرے پاس رب کی طرف سے وحی آتی ہے اور میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اگر تم نے اس کو جھٹلایا تو پھر اس کا وبال بھی تم کو دیکھنا ہوگا۔ انہو سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، بہت قریب ہے۔ یہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سب بات کر کے سمجھا کے اب میں اس سے زیادہ تم سے بحث نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ تم سے بحث اور جدال، جھگڑا اور حجت بازی بیکار ہے، میں آخری بات کہہ کے معاملہ رب کے حوالے کرتا ہوں۔ تم تو میری بات نہ سنتے ہو، نہ سمجھتے ہو، نہ سننا چاہتے ہو، لیکن رب میری بات سنتا ہے، وہ مجھ سے بہت قریب ہے۔ تمہیں بات کر کے سر کھپانے سے بہتر ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دوں۔ اور یہ انداز ہر اس انسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے جو بیکار قسم کے بحثوں و مباحثہ میں الجھا لیا جائے، جس کی بات کو کوئی دلیل سے سمجھنے کو تیار نہ ہو، تو کیا کہہ سکتا ہے؟ انہو سمیع قریب، اگر کوئی بات میں نے اپنے سے کہی تو ذمہ داری مجھ پر، اللہ کی بات پہنچائی تو وہ خود پوچھ لے گا، میرا معاملہ اس کے حوالے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو، اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبرا اٹھیں گے، فَلَا فَوْتَ، پس وہ فوت نہ ہو سکیں گے، یعنی کہیں غائب نہ ہو سکیں گے، بھاگ نہ سکیں گے۔ یہ فوت کا لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی فوت ہو جائے تو بس اس کی روح بھاگ گئی، غائب ہو گئی، چلی گئی۔ کاش تم دیکھ سکو کہ جب یہ حشر کے میدان میں پکڑے ہوئے آئیں گے اور گھبرائیں گے تو فوت بھی نہ ہو سکیں گے۔ یہاں فوت لفظی معنی میں نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اردو والا فوت استعمال کر کے بات واضح کر رہی ہوں کہ وہ اللہ کی گرفت میں ہوں گے، کہیں بھاگ نہ سکیں گے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے، یعنی ان کو کہیں دور جا کے نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، وہ پاس ہی مل جائیں گے۔ مجرم لوگ کہاں جائیں گے؟ کہیں بھاگنے کا موقع نہ ہوگا۔ اس وقت جب وہ پکڑے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہیں گے اب ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُش، اور کہاں سے ہے ان کے لیے پکڑنا؟ مِن مَكَانٍ بَعِيد، دور کی جگہ سے۔ تناوش کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، پا لینا، کسی چیز کو آہستہ اور آسانی سے لینا، ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو اٹھا لینا۔ اور ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز کب اٹھائی جا سکتی ہے؟ جو بہت دور نہ ہو، جو ہاتھ کی پہنچ میں ہو۔ اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ دنیا میں وہ ایمان سے بھاگتے رہے؟ یعنی جس طرح دور سے کسی چیز کو پکڑنا ممکن نہیں، آخرت میں اب ایمان کو پکڑنا ممکن نہیں۔ وقالوا آمنا بے، جب پکڑے جائیں گے تو کہیں گے اب ہم ایمان لے آئے، ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا ماننا، اب تمہارے ماننے کا کیا فائدہ؟ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب تو موقع گزر گیا، بات بہت آگے جا چکی، اب تو تم آخرت میں آ پہنچے ہو۔ اَنَّا لَهُمْ، اب کوئی امکان نہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ اس سے پہلے، یعنی دنیا میں وہ اس کا انکار کرتے رہے۔ من قبل سے مراد یعنی قیامت سے قبل۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ پھینکتے ہیں بن دیکھے دور کی جگہ سے۔ یعنی دور کی جگہ سے مراد کیا؟ اپنے وہم و گمان کی باتیں کرتے ہیں، اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔ قذف بالحجارہ کا معنی ہوتا ہے پتھر پھینکنا، اور قذف بالقول کلام پھینکنا، یعنی بلا تدبر اور بلا تعمل بات کرنا، بے سوچے سمجھے بات پھینک مارنا. رجمم بالغی، پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، یعنی عذاب دیکھنے کے بعد وہ ایمان کا جب اقرار کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے وہ دور سے بیٹھے ہوئے اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے کہ یہ کتاب من گھڑت ہے، وہ ساری باتیں جو ابھی پیچھے سے میں نے دہرائی تھی. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور اہل ایمان پر بعض اوقات ہنستے تھے، فکرے کشتے تھے، ایسے مذاق اڑاتے تھے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا، بڑی دور کی باتیں تھیں، جیسے مجنون کہنا، ساحر کہنا، اور ایمان لانے والوں کو کہتے تھے کہ یہ تو بس اپنی دیوانگی کی وجہ سے آپ کے پیچھے چل پڑے ہیں، نا سمجھ لوگ ہیں، ان کی عقل بھی ماری گئی ہے، یہ بھی اس کے فریب میں آ گئے ہیں. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل، اس وقت یہ جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو وہ خواہش کریں گے. کما فعل باشیاعہم، جس طرح کیا گیا ان کے گروہوں کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں. حیل بینہم، حیل کا لفظ حائل ہونے سے، حائل ہو جائے گا ان کے درمیان، وہ بین ما یشتہون، اور جو وہ خواہش کریں گے، کیا خواہش کریں گے آخرت کے دن، تو ان کا ایمان قبول ہو جائے، عذاب سے نجات ہو جائے، لیکن ان کے درمیان اور ان کی اس خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا. مراد کیا ہے؟ ان کی خواہش رد کر دی جائے گی، یعنی جب فیصلہ کن عذاب سامنے آ جائے گا تو ان کے اور ان کی ساری چاہتوں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی. وہ ایمان لانا چاہیں گے لیکن ان کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا. کما فعل باشیاعہم، یہ اسی طرح ہوگا جیسے ان سے پچھلے گروہوں کے ساتھ ہو چکا. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب عذاب آتا تھا تو پھر اذا ہم منہا یرکزون، ایڑیاں رگڑتے تھے اور ایمان لے آتے تھے. جیسے فرعون ڈوبتے وقت کیا کہہ رہا تھا کہ میں اب ایمان لائے، تو اس کو کہا کہ الآن، اب ایمان لائے ہو، اب تو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. قیامت کے دن ان کے اور ان کی خواہشات، خواہشات کون سی؟ ایمان لانے کی، اس کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی خواہش پوری نہ ہونے دی جائے گی. اور یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ان سے پہلے گروہوں کے ساتھ ہوا. اشیاء شیعہ کی جمع ہے، اور شیعہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گروہ، پارٹی. یعنی ان کو بھی اسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا جس سے ان کے پچھلے لوگ دوچار ہوئے، آد، سمود، اہل مدین، فرعون وغیرہ. ان پر بھی جب عذاب آیا تو انہوں نے ایمان لانا چاہا، لیکن اس وقت ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ بے چین کرنے والے شک میں مبتلا تھے. یعنی آج تو یہ مانتے ہیں، آج تو ایمان لانا چاہتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس حقیقت کے بارے میں شک میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں، الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے. الجھن میں ڈالنے والا کیوں تھا؟ کیونکہ حق کا انکار جب بھی کوئی انسان کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کا ساتھ نہیں دیتا، تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے اس انکار کے بعد. ہمیں بھی دین کے جتنے احکامات ہیں ان سب کے بارے میں یقینی علم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں درست ہے یا نہیں، شک میں نہیں رہنا چاہیے. حضرت قتادہ کہتے ہیں ریب اور شک سے بچو، یعنی کنفیوژن اور گم و گو کی کیفیت، ان چیزوں سے نکلو. جو شک کی حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین پر مرے گا قیامت والے دن یقین پر ہی اٹھے گا. تو اس لیے یقین کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب یہ جب آتا نا وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب کہ وہ قریب کی جگہ سے اچک لیے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اب دیکھیں کہ اس پوری وسیع کائنات میں زمین کی حیثیت کیا ہے قیامت کے دن کا نقشہ کچھ یوں بتایا جاتا ہے نا کہ ساری زمین جو ہے وہ ایک چپاتی کی طرح سیدھی کر دی جائے گی یعنی ابھی تو وہ اوول شیپ میں ہے یا گول ہے تو وہ پھیلا کے سیدھی کر دی جائے گی اور جتنے بھی انسان اندر ہیں وہ سب باہر نکل کر اسی پہ کھڑے ہوں گے حساب کتاب جو ہے اسی زمین پہ کھڑے ہو کر ہمیں دینا ہوگا اور یہ جو روٹی کی طرح زمین ہوگی یہ بالکل چمک جائے گی سفید ہو جائے گی جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وہ اشرقت الارض بنور ربها اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی سارے لوگ نکل کر اسی پہ کھڑے ہوں گے اور ہر ایک کے لیے بس کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی اس پر جب حساب ہو چکا ہوگا تو پھر جنت جہنم میں جہاں بھی جانا ہوگا پہنچا دیے جائیں گے اب آپ خود سوچئے پوری کائنات کے اندر زمین ایک ذرے جتنی تو ہے اگر سارے لوگ اسی کے اندر ہی ہیں اور اسی پہ ہی کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بھی کہیں سے اٹھانا اور پکڑنا اور اس کو ادھر سے ادھر کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا اخذوا من مکان قریب کل جب میں واپس گھر جا رہی تھی تو ایسے آسمان پہ میری نظر پڑی تو سی آئی اے کا بوئنگ طیارہ جا رہا تھا تو میں اسے دیکھ رہی تھی کہ بالکل ایک پرندے کی طرح فضا میں لگ رہا ہے تو مجھے خیال آیا کہ جب یہ جہاز زمین پر ہوتا ہے اور 600-700 لوگ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بڑی جگہ گھیرے ہوئے ہوتا ہے یوں دائیں بائیں ہر طرف وہ ایسا لگتا ہے ایک بلا کھڑی ہے کبھی آپ اتریں اور پھر دیکھیں پلٹ کے پیچھے کہ کیا چیز ہے جو اڑتی ہے فضا میں اور جب وہ اڑ کے وہاں پہنچی تو وہ ایک پرندہ لگ رہی ہے بالکل کچھ نیچے چیلیں اڑ رہی تھیں اور کچھ تھوڑا سا اوپر وہ تھا تو میں نے کہا کچھ زیادہ فرق تو نہیں لگ رہا یوں لگ رہا ہے جیسے ایک چھوٹی سی چیز کہیں اڑ کے جا رہی ہو ہماری زمین بھی تو فضا میں ایسے ہی گھوم رہی ہے نا ایک طیارے کی طرح اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے اب اگر کسی نے جہاز میں سے کسی کو اٹھانا ہو پکڑنا ہو بلانا ہو سیٹ نمبر تو پہلے ہی الاٹڈ ہوتا ہے وہ لسٹ دیکھے اور جا کے سیدھا وہاں سے پکڑے اٹھیے جناب دکھائیے اپنا بورڈنگ پاس اخذوا من مکان قریب اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے نافرمانیوں میں زندگی بسر کر کے سرکشی کر کے ادھر ادھر غائب ہو جائیں کہیں چھپ جائیں نہیں کہیں سے بھی اٹھا لیے جائیں گے آج ہمیں یوں لگتا ہے جیسے زمین بہت بڑی ہے ہم ادھر سے ادھر بھاگ جائیں گے کسی پہاڑ میں چھپ جائیں گے کہیں اور سورۃ طہٰ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ زمین اس طرح ہو جائے گی کہ لا ترا فیہا عوجا ولا امتا کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی سب چٹیل میدان ہو جائے گا کوئی چھپنے کی جگہ نہ رہے گی کوئی پہاڑ کوئی درخت کوئی کان کوئی کھو کہیں بھی انسان غائب نہ ہو سکے گا. وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ. آپ دیکھیں نا کہ آج جو لوگ مانتے نہیں ہیں, ابھی پردے کی آیات ہی آپ نے پڑھی ہیں, تو جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا, جب وہ کوئی تاویل لے کر آتے ہیں, کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں, تو وہ قریب کی بات نہیں کرتے, دور دور کی مثالیں لاتے ہیں, دور دور کی باتیں کریں گے. وہ مصطفیٰ کمال پاشا نے یہ کہا تھا, وہ فلان کا یہ قول ہے, وہ فلان یہ کہتا ہے. قرآن و سنت کی بات کو بھی اس طرح جھٹلا دیں گے کہ جیسے یہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں, بالکل ہلکا کر دیں گے. آپ کہاں کی بات کرتے, کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ عموماً یہی کہا جاتا ہے پردے کے بارے میں, ہے ہی نہیں کہیں. تاثر یہ دیا جاتا ہے, یعنی بالکل انہونی بات کی جاتی. اور عام انسان جو کبھی نہ پڑھے اس کتاب کو, نہ سنے, نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابیات کے طریقے کو دیکھے, وہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ایسے مولویوں نے ایجاد کر لی ہے بات. تو جس طرح آج دین کی کسی بھی بات کو جھٹلانے کے لیے عموماً لوگ دور کی کوڑیاں لاتے ہیں, کل پھر جب ماننے کا دن ہوگا تو ماننے کا موقع بھی بڑا ہی دور نکل جائے گا, بہت دور چلا جائے گا وہ سب. آج جو بہت قریب ہے ہمارے, کہ ایک لمحے کی بات ہے نا کسی بھی چیز کو ماننا یا جھٹلانا, لیکن کل جب سارے حقائق سامنے آئیں گے تو پھر یہ سارے چانسز اور سارے مواقع بہت دور چلے جائیں گے. غور و فکر کا طریقہ جو قرآن نے سکھایا ہے, ان تقوموا للہ مثنا و فرادا. نمبر ایک, تعصب سے پاک ہو انسان, آبجیکٹیولی سوچے. نمبر دو, گروپ چھوٹا ہو. اور آئیڈیل کیا ہے کہ دو لوگ مل کر کسی ایک بات کے نتیجے کو پہنچیں, اور پھر اکیلے اکیلے بیٹھ کر اس کو مزید انالائز کریں, یعنی کسی نتیجے تک پہنچیں. ہر وقت بھیڑ میں بیٹھنا, ہر وقت بھیڑ میں بات کرنا, ہر وقت طرح طرح کی باتیں سننا, اس سے غور و فکر کا عمل جو ہے وہ بکھر جاتا ہے. یعنی تھنکنگ کے لیے اہم ترین چیز کیا ہے کہ انسان فوکسڈ ہو, اور فوکسڈ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنے اہم نقطے پر پوری توجہ رکھے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جیسے یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی جنون نہیں, تو آپ ان کی ساری شخصیت کا اچھی طرح جائزہ لو, آگے پیچھے سے ان کے ماضی حال کو پوری طرح جانچو, اور تم سارے تعصب سے پاک ہو کر سوچو تو تم اصل نتیجے پہ پہنچ سکو گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.